dedi yoh yoh yoh yoh. Mene gelsin ahgadan o dedi yoh yoh yoh yoh. Kara gözün aybadan o dedi yoh yoh yoh yoh. Mene gelsin ahgadan o dedi yoh yoh yoh yoh. Dedim insaf eyle dedi güle güle, senden yar olmaz mene. Dedim insaf eyle dedi güle güle, senden yar olmaz mene. Düz dolan düz otur ay kişi, ya çözün diye sen yetmişi. Ağzında yoktur bir dişi, bir utan kızına aşık olan mı adam. Düz dolan düz otur ay kişi, ya çözün diye sen yetmişi. Ağzında yoktur bir dişi, bir utan kızına aşık olar mı adam? Bir utan kızına aşık olar mı adam? Sene kurban ay hacı, o dedi yoh yoh yoh yoh. Hacı yar muhtacı, o dedi yoh yoh yoh yoh. Sene kurban ay hacı, o dedi yoh yoh yoh yoh. Hacı yar muhtacı, o dedi yoh yoh yoh yoh. Dedim ay kız dayan, dedi olsun heyan, senden yar olmaz mene. Dedim ay kız dayan, dedi olsun heyan, senden yar olmaz mene. Düz dolan düz otur ay kişi, ya çözün diye sen yetmişi. Ağzında yoktur bir dişi, bir utan kızına aşık olar mı adam? Düz dolan düz otur ay kişi, ya çözün diye sen yetmişi. Ağzında yoktur bir dişi, bir utan kızına aşık olar mı adam? Bir utan kızına aşık olar mı adam?